מה אתה צריך סרטים? העצמי שלך בשמיים. תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. כדי שאסקייפ. טרנס און אייר. טרנס און אייר. We'll be right back. שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. תתן לחברה שלך לנהוג. Thank you. 99 Escape. Trans on air. די-ג'יי גיא סלמה מארח את באבל לרגל צאת אלבום הבכורה ארלס מבית הלייבל החדש בושי רקורדס. Oh, תדפקו את הראש, לא את החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא נותן. I kept you alive for two reasons. First reason, information. BPM FM.